महाभारत वन पर्व एक नवत्यधिक द्विशततमोध्यायः श्री राम का सीता के प्रति संदेह, देवताओं द्वारा सीता की शुद्धि का समर्थन, श्री राम का दल बल सहित लंका से प्रस्थान एवं किष्किंधा होते हुए अयोध्या में पहुंचकर भरत से मिलना तथा राज्य पर अभिषिक्त होना। मार्कण्डेय उवाच स हत्वा रावणं क्षुद्रं राक्षसेन्द्रं सुरद्विषं बभूवरिष्ठ ससुहृद रामः सौमित्रिणा सह। मार्कण्डेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार नीच स्वभाव वाले देवद्रोही राक्षसराज रावण का वध करके भगवान श्री राम अपने मित्रों तथा लक्ष्मण के साथ बड़े प्रसन्न हुए। ततो हते दशग्रीवे देवा सरसि पुरोगमाः आशीर्भिजयुक्ताभि आनचुस्तम महाभुजम्। दशानन के मारे जाने पर देवता तथा महर्षिगण जययुक्त आशीर्वाद देते हुए उन महाबाहु की पूजा एवं प्रशंसा करने लगे। रामं कमलपत्राक्षं तुष्टभूसर्वदेवताः गंधर्वाः पुष्पवर्षैश्च वाग्भिश्च त्रिदशालयाः। स्वर्गवासी संपूर्ण देवताओं तथा गंधर्वों ने फूलों की वर्षा करते हुए उत्तम वाणी द्वारा कमल नयन भगवान श्री राम का स्तवन किया। पूजयित्वा यथा रामं प्रतिजग्मुर्यथागतम् तन्महोत्सव संकासम आसिदाकाशमच्युत। श्री राम की भली भांति पूजा करके वे सब जैसे आए थे उसी प्रकार लौट गए। युधिष्ठिर, उस समय आकाश महान उत्सव समारोह से भरा सा जान पड़ता था। ततो हत्वा दशग्रीवं लंकां रामो महायशा विभीषणाय प्रददौ प्रभु परपुरंजय। तत्पश्चात शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महायशस्वी भगवान श्री राम ने दशानन रावण का वध करने के अनंतर लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। ततः सीतां पुरस्कृत्य विभीषण पुरस्कृतां अविंध्यो नाम सुप्रज्ञो वृद्धमात्यो विनिर्जयौ। इसके बाद उत्तम बुद्धि से युक्त बूढ़े मंत्री अविंध्य विभीषण सहित भगवती सीता को आगे करके लंकापुरी से बाहर निकले। उवाच च महात्मानं काकुत्स्थं दैन्यमाश्रितः प्रतीक्ष देव सद्वृत्तां महात्मज्ञानकीमिति। वे ककुत्स्थ कुलभूषण महात्मा श्री रामचंद्र जी से दीनतापूर्वक बोले, महात्मन, सदाचार से सुशोभित जनक किशोरी महारानी सीता को ग्रहण कीजिए। एतत् श्रुत्वा वचस्तस्माद् अवतीर्य रथोत्तमात् वाष्पेणा पिहतां सीतां ददर्श इक्ष्वाकुनन्दनः। यह सुनकर इक्ष्वाकुनन्दन भगवान श्री राम ने उस उत्तम रथ से उतरकर सीता को देखा। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। ताम दृष्ट्वा चारु सर्वांगिं यानस्तां शोककर्षितां मलोपचित सर्वांगिं जटिलां कृष्णवाससम्। शिबिका में बैठी हुई सर्वांग सुंदरी सीता शोक से दुबली हो गई थी। उनके समस्त अंगों में मैल जम गई थी। सिर के बाल आपस में चिपक कर जटा के रूप में परिणित हो गए थे और उनका वस्त्र काला पड़ गया था। उवाच रामो वैदेहीं परामर्श विशंकितः गच्छ वैदेही मुक्ता त्वं यत्कार्यं तन्मया कृतम्। श्री रामचंद्र जी के मन में यह संदेह हुआ कि संभव है सीता पर पुरुष के स्पर्श से अपवित्र हो गई हो, अतः उन्होंने विदेह नंदिनी सीता से स्पष्ट वचनों द्वारा कहा, विदेह कुमारी, मैंने तुम्हें रावण की कैद से छुड़ा दिया, अब तुम जाओ, मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा कर दिया। मासाद्य पतिम भद्रे न त्वं राक्षस वेश्मरी जराम व्रजे था इति मे निहितो सौ निशाचर। भद्रे, मुझ जैसे पति को पाकर तुम्हें वृद्धावस्था तक किसी राक्षस के घर में न रहना पड़े, यही सोचकर मैंने उस निशाचर का वध किया है। कथम यस्म द्विधो जातु जानन धर्म विनिश्चयम् परहस्तगताम नारीम मुहूर्तम अपिधारये। धर्म के सिद्धांत को जानने वाला मेरे जैसा कोई भी पुरुष दूसरे के हाथ में पड़ी हुई नारी को मुहूर्त भर के लिए भी कैसे ग्रहण कर सकता है। सुवृत्ताम सुवृत्ताम वाप्यहम त्वाम अद्य मैथिली नो सहे परिभोगाय स्वावलीढ़म हविर्यथा। मिथिलेश नंदिनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता। ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते के चाटे हुए हविष्य को कोई भी ग्रहण नहीं करता। तत सा सहसा बाला तत्श्रुत्वा दारुणम वचः पपात देवी व्यथिता अनकृत्ता कदली यथा। सहसा यह कठोर वचन सुनकर देवी सीता व्यथित हो कटे हुए केले के वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। योप्यस्या हर्ष संभूतो मुखरागस्तदा भवत छड़े न स पुनर्नष्टो निश्वास इव दर्पणे। जैसे श्वास लेने से दर्पण में पड़ा हुआ मुख का प्रतिबिंब मलिन हो जाता है, उसी प्रकार सीता के मुख पर उस समय जो हर्ष जनित कांति छा रही थी वह एक ही क्षण में फिर विलीन हो गई। ततस्ते हरय सर्वे तच्छ्रुत्वा राम भासितम् गता सुकल्पा निश्चेष्टा बभू स लक्ष्मण। श्री रामचंद्र जी का यह कथन सुनकर समस्त वानर तथा लक्ष्मण सबके सब मरे हुए के समान निश्चेष्ट हो गए। ततो देवो विशुद्धात्मा विमानेन चतुर्मुखः पद्मजो निर्जघस्रष्टा दर्शयामास राघवम्। इसी समय विशुद्ध अंतःकरण वाले कमल योनि जगत्स्रष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने विमान द्वारा वहां आकर श्री रामचंद्र जी को दर्शन दिया। सक्रश्चाग्निश्च वायुश्च जमो वरुण एव च यक्षाधिपश्च भगवान तथा सप्तर्षयो मलाः। साथ ही इंद्र अग्नि वायु यम वरुण यक्षराज भगवान कुबेर तथा निर्मल चित्त वाले सप्तर्षिगण भी वहां आ गए। राजा दशरथश्चैव दिव्यभास्वर मूर्तिमान विमानेन महार्षेण हंसयुक्तेन भास्वता। इनके सिवा हंसों से युक्त एक बहुमूल्य तेजस्वी विमान द्वारा दिव्य प्रकाशमय स्वरूप धारण किए स्वयं राजा दशरथ भी वहां पधारे। ततोऽन्तरिक्षं तत्सर्वं देव गंधर्व संकुलं सुशुभे तारका चित्रं सरदीव नभस्थलम्। उस समय देवताओं और गंधर्वों से भरा हुआ वह संपूर्ण अंतरिक्ष इस प्रकार शोभा पाने लगा मानो असंख्य तारा गणों से चित्रित शरद ऋतु का आकाश हो। तत उत्थाय वैदेही तेषां मध्ये यशस्विनी वाच वाक्यं कल्याणी रामं पृथूलवक्षसम्। तब उन सबके बीच में खड़ी होकर कल्याणमयी यशस्विनी सीता ने चौड़ी छाती वाले भगवान श्री राम से इस प्रकार कहा। राजपुत्र न ते दोषं करोमि विदिता हिते गते स्त्रीणां नराणां च श्रुणुचेदं वचो मम। राजपुत्र, मैं आपको दोष नहीं देती क्योंकि आप स्त्रियों और पुरुषों की कैसी गति है यह अच्छी तरह जानते हैं, केवल मेरी यह बात सुन लीजिए। अंतश्चरत भूतानां मातरे स्वा सदा गति समय विमुंचतु प्राणान् यदि पापं चराम्यहम्। निरंतर संचरण करने वाले वायुदेव समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, यदि मैंने कोई पापाचार किया हो तो वे वायु देवता मेरे प्राणों का परित्याग कर दे। अग्निरापस्तथाकाशम पृथ्वी वायुरेव च विमुंचन्तु मम प्राणान् यदि पापम चराम्यहम्। यदि मैं पाप का आचरण करती हूँ तो अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी और वायु ये सब मिलकर मुझसे मेरे प्राणों का वियोग करा दे। यथा हम त्वधृते वीर नान्यम स्वप्ने प्यचिंतयम् तथा मे देव निर्दिष्ट त्वमेव हि पतिर्भव। वीर, यदि मैंने आपके सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन न किया हो तो देवताओं के दिए हुए एकमात्र आप ही मेरे पति हों। ततोऽन्तरिक्षे वागासीन् सुभगालोक साक्षिणी पुण्यासंघर्षिणी तेषां वानराणां महात्मनाम्। तदनंतर आकाश में सब लोगों को साक्षी देते हुए एक सुंदर वाणी उच्चरित हुई जो परम पवित्र होने के साथ ही उन महामना वानरों को भी हर्ष प्रदान करने वाली थी। वायुर्वाच भो भो राघव सत्यम वही वायुरश्मि सदा गति अपापा मैथिली राजन संगच्छ सभार्यजा। उस आकाशवाणी के रूप में वायु देवता बोले, रघुनंदन मैं सदा विचरण करने वाला वायु देवता हूँ। सीता ने जो कुछ कहा है वह सत्य है। राजन, मिथिलेश कुमारी सर्वथा पाप शून्य है। आप अपनी इस पत्नी से निसंकोच होकर मिलिए। अग्निर्वाच अहमंत शरीरस्थो भूतानां रघुनंदन सुसूक्ष्मम अपि काकुत्स मैथिली नापराध्यति। अग्निदेव ने कहा, रघुनंदन मैं समस्त प्राणियों के शरीर में रहने वाला अग्नि हूँ। मुझे मालूम है कि मिथिलेश कुमारी के द्वारा कभी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अपराध नहीं हुआ है। वरुण वाच रसा वै मत प्रसूता ही भूत देहे सुराघव अहम वै त्वाम प्रब्रवेमि मैथिली प्रतिगृह्यताम्। वरुण देव ने कहा, श्री राम समस्त प्राणियों के शरीर में जो जल तत्व है वह मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, अतः मैं तुमसे कहता हूँ मिथिलेश कुमारी निष्पाप है, इसे ग्रहण करो। ब्रह्मोवाच पुत्र नय तदिहाश्चर्यम त्वयि राजर्षि धर्मणि साधो सद्वृत्त काकुत्स शृणुचेदं वचो मम। तत्पश्चात ब्रह्मा जी बोले, वत्स तुम राजर्षियों के धर्म पर चलने वाले हो, अतः तुम में ऐसा सद्विचार होना आश्चर्य की बात नहीं है। साधु सदाचारी श्री राम, तुम मेरी यह बात सुनो। शत्रुरे स त्वया वीर देव गंधर्व भोगिनाम यक्षाणाम दानवानाम च महर्षिणाम च पातितः। वीरवर, यह रावण देवता गंधर्व नाग यक्ष दानव तथा महर्षियों का भी शत्रु था, इसे तुमने मार गिराया है। अवध्य सर्वभूतानां मत प्रसादात् पुरा भवत कस्मात् चित् कारणात् पाप कंचित् कालमुपेक्षितः। पूर्व काल में मेरे ही प्रसाद से यह समस्त प्राणियों के लिए अवध्य हो गया था, किसी कारणवश ही कुछ काल तक इस पापी की उपेक्षा की गई थी। वधार्थमात्मनस्ते न हृता सीता दुरात्मनां नलकूबर शापेन रक्षा चास्याः कृता मयां। दुरात्मा रावण ने अपने वध के लिए ही सीता का अपहरण किया था। नलकूबर के शाप द्वारा मैंने सीता की रक्षा का प्रबंध कर दिया था। यदि कामां सेवेत स्त्रियं मन्यामपि ध्रुवं सतधास्य फलेन मूर्धां इत्युक्तः सो भवत्पुराम्। पूर्व काल में रावण को यह शाप दिया गया था कि यदि यह उसे न चाहने वाली किसी पराई स्त्री का बलपूर्वक सेवन करेगा तो इसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। नात्र शंका त्वया कार्या प्रतीक्षे मा महादुते कृतम त्वया महत्कार्यम देवानामं प्रभ। अतः महातेजस्वी श्री राम, तुम्हें सीता के विषय में कोई शंका नहीं करनी चाहिए, इसे ग्रहण करो। देवताओं के समान तेजस्वी वीर तुमने रावण को मारकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। दशरथ उवाच प्रीतोऽस्मि वत्स भद्रम ते पिता दशरथोऽस्मि ते अनुजानामि राज्यम च प्रसादि पुरुषोत्तम। दशरथ जी बोले, वत्स मैं तुम्हारा पिता दशरथ हूँ, तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो पुरुषोत्तम। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अब तुम अयोध्या का राज्य करो। राम उवाच अभिवादे त्वाम राजेन्द्र यदि त्वम जनको मम गमिष्यामि पुरीं रम्याम अयोध्याम शासनात् तव। श्री रामचंद्र जी ने कहा, राजेंद्र यदि आप मेरे पिता हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी आज्ञा से अब मैं रमणीय अयोध्यापुरी को लौट जाऊँगा। मार्कण्डेय उवाच तमुवाच पिता भूय प्रहिष्टो भरतर्षभ गच्छायोध्यां ग्रसाधीति गच्छायोध्यां प्रसाधीति रामं रक्तांतलोचनम् संपूर्णाणी वर्षाणी चतुर्दश महाद्युते। मार्कंड जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तदनंतर पिता दशरथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर कुछ लाल नेत्रों वाले श्री रामचंद्र जी से पुनः कहा, महाद्युते तुम्हारे वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब तुम अयोध्या जाओ और वहाँ का शासन अपने हाथ में लो। ततो देवान् नमस्कृत्य सुहृद्भिरभिनन्दितः महेन्द्र इव पौलोभ्यां भार्यया स समेयवान्। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को नमस्कार किया और सुहृदों से अभिनंदित हो अपनी पत्नी सीता से मिले, मानो इंद्र का सची से मिलन हुआ हो। ततो वरम ददौ तस्मै यविंध्याय परम तपः त्रिजटां चार्थमानाभ्यां योजयामास राक्षसीम्। इसके बाद परम तप श्री राम ने अविंध्य को अभीष्ट वरदान दिया तथा त्रिजटा राक्षसी को धन और सम्मान से संतुष्ट किया। तमुवाच ततो ब्रह्मा देवै शक्रपुरोगमैः कौसल्या मातरिष्टांस्ते वरानद्य ददानिकान्। यह सब हो जाने पर इंद्र आदि देवताओं सहित ब्रह्मा ने भगवान राम से कहा, कौसल्यानंदन कहो आज मैं तुम्हें कौन कौन से अभीष्ट वर प्रदान करूं। वप्रे राम स्थितिम धर्मे शत्रुभिश्चापराजयम् राक्षसे निहतानां च वानराणां समुद्भवम्। तब श्री रामचंद्र जी ने उनसे ये वर मांगे, मेरी धर्म में सदा स्थिति रहे, शत्रुओं से कभी पराजय न हो तथा राक्षसों के द्वारा मारे गए वानर पुनः जीवित हो जाएं। ततस्ते ब्रह्मणा प्रोक्ते तथेति वचने तदा समुत्तस्थुर महाराज वानरा लब्ध चेतस। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही हो महाराज, उनके इतना कहते ही सभी वानर चेतना प्राप्त करके जी उठे। सीता चापि महाभागा वरम हनुमते ददौ रामकृत्या समं पुत्र जीवितं ते भविष्यति। महासौभाग्यवती सीता ने भी हनुमान जी को यह वर दिया, पुत्र जब तक इस धरातल पर भगवान श्री राम की कीर्ति बनी रहेगी तब तक तुम्हारा जीवन स्थिर रहेगा। दिव्या त्वाम उपभोगाश्च मत्प्रसाद कृता सदा उपस्थास्यन्ति हनुमन्नेति स्म हरिलोचन। पिंगल नयन हनुमान, मेरी कृपा से तुम्हें सदा ही दिव्य भोग प्राप्त होते रहेंगे। ततस्ते प्रेक्षमाणानां तेषां अक्लिष्टकर्मणां अन्तर्धानं जयुर्देवा सर्वे शक्रपुरोगमा। तदनंतर अनायासी महान पराक्रम करने वाले वानरों के देखते देखते वहाँ इंद्र आदि सब देवता अंतर्ध्यान हो गए। दृष्ट्वा रामं तु जानक्या संगतं शक्रसारथिः उवाच परम प्रीत मध्य इदम वच देवगंधर्व यक्षाणां मानुषा सुरभोगिनां अपनीतं त्वया दुःखं इदं सत्य पराक्रम। श्री रामचंद्र जी को जनक नंदनी सीता के साथ विराजमान देख इंद्र सारथी मातली को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सब सुहृदों के बीच में इस प्रकार कहा, सत्य पराक्रमी श्री राम, आपने देवता गंधर्व यक्ष मनुष्य असुर और नाग इन सब का दुख दूर कर दिया है। सदैवासुर गंधर्वा यक्ष राक्षस पन्नगा कथयिष्यन्ति लोकास्त्वां यावत् भूमि धरिष्यति। जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक देवता असुर गंधर्व यक्ष राक्षस तथा नागों सहित संपूर्ण जगत के लोग आपकी कीर्ति कथा का गान करेंगे। इत्येवम् उक्त्वा अनुज्ञाप्य रामं शस्त्रभृतांबरं सम्पूज्यापाक्रमत्तेन रथेनादित्य वर्चसाम्। ऐसा कहकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की आज्ञा ले उनकी पूजा करके सूर्य के समान तेजस्वी उसी रथ के द्वारा मातली स्वर्ग लोक को चला गया। ततः सीतां पुरस्कृत्य राम सौमित्रिणा सह सुग्रीव प्रमुखश्चैव सहित सर्ववानरैः विधाय रक्षां लंकायां विभीषण पुरस्कृतः संततार पुनस्तेन सेतुना मकरालयम् पुष्पकेण विमालेन खेचरेण विराजतां कामकेन यथा मुख्यैः अमात्यैः संवृतो वशी। तदनंतर जितेंद्रिय भगवान श्री राम ने लंकापुरी की सुरक्षा का प्रबंध करके लक्ष्मण सुग्रीव आदि सभी श्रेष्ठ वानरों विभीषण तथा प्रधान प्रधान सचिवों के साथ सीता को आगे करके इच्छानुसार चलने वाले आकाशचारी शोभाशाली पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उसी के द्वारा पूर्वोक्त सेतु मार्ग से ऊपर ही ऊपर पुनः मकरालय समुद्र को पार किया। ततस्तीरे समुद्रस्य यत्र शिष्ये स पार्थिवः तत्रैव वास धर्मात्मा सहित सर्ववानरैः। समुद्र के इस पार आकर धर्मात्मा श्री राम ने पहले जहाँ शयन किया था उसी स्थान पर संपूर्ण वानरों के साथ विश्राम किया। अथैनान राघव काले समानेयाभिपूज्य च विसर्जयामास तदा रत्नैः संतोष्य सर्वशः। फिर श्री रघुनाथ जी ने यथा समय सबको अपने पास बुलाकर सबका यथा योग्य आदर सत्कार किया तथा रत्नों की भेंट से संतुष्ट करके सभी वानरों और ऋषियों को विदा किया। गतेषु वानरेन्द्रेषु गोपुच्छ पक्षरक्षेषु तेषु च सुग्रीव सहितो रामः किष्किन्धां पुनरागमत। जब वे ऋष श्रेष्ठ वानर और लंगूर चले गए तब सुग्रीव सहित श्री राम ने पुनः किष्किन्धापुरी को प्रस्थान किया। विभीषणेनानुगत सुग्रीव सहितस्तदा पुष्पकेण विमालेन वैदेह्या दर्शयन् वनम् किष्किन्धां तु समासाद्य राम प्रहृताम्बर अंगदं कृतकर्माणं यौवराज्येभ्य सेचयत। विभीषण और सुग्रीव के साथ पुष्पक विमान द्वारा विदेह कुमारी सीता को वन की शोभा दिखाते हुए योद्धाओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने किष्किंधा में पहुंचकर अंगद को जिन्होंने लंका के युद्ध में महान पराक्रम दिखाया था युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। ततस्थैरेव सहितो राम सौमित्रिणा सह यथागतेन मार्गेण प्रयौ स्वपुरं प्रति। इसके बाद लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि के साथ श्री रामचंद्र जी जिस मार्ग से आए थे उसी के द्वारा अपनी राजधानी अयोध्या की ओर प्रस्थित हुए। अयोध्यां स समासाद्य पुरीं राष्ट्रपतिस्ततः भरताय हनुमन्तं दूतं प्रस्थापयत् तदा। तत्पश्चात अयोध्यापुरी के निकट पहुँचकर राष्ट्रपति श्री राम ने हनुमान जी को दूत बनाकर भरत के पास भेजा। लक्षयत्वेंगितं सर्वं प्रियं तस्मै निवेद्य वै वायुपुत्रे पुनः प्राप्ते नंदीग्राम सुपागमत। जब वायुपुत्र हनुमान जी भरत जी की सारी चेष्टाओं को लक्ष्य करके उन्हें श्री रामचंद्र जी के पुनरागमन का प्रिय समाचार सुनाकर लौट आए, तब श्री रामचंद्र जी नंदीग्राम में आए। स तत्र मलदिग्धांगं भरतं चीरवाससं अग्रतः पादुके कृत्वा ददर्शासीनमासने। वहां आकर श्री राम ने देखा भरत चीर वस्त्र पहने हुए हैं, उनका शरीर मैल से भरा हुआ है और वे मेरी चरण पादुकाएं आगे रखकर कुशासन पर बैठे हैं। संगतो भरतेनाथ शत्रुघ्नेन च वीर्यवान राघव सौमित्रे मुमदे भरतर्षभ। युधिष्ठिर लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री रामचंद्र जी भरत और शत्रुघ्न से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। ततो भरत शत्रुघ्नौ समेतौ गुरुणा तदा वैदेह्या दर्शनेनो भव प्रहर्षं समवापतुः। भरत और शत्रुघ्न को भी उस समय बड़े भाई से मिलकर तथा विदेह कुमारी सीता का दर्शन करके महान हर्ष प्राप्त हुआ। तस्मै तद्भरतो राज्यम आगता जाति सत्यतम न्यासम दीर्यातयामास युक्त परमया मुदा। फिर भरत जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अयोध्या पधारे हुए भगवान श्री राम को अपने पास धरोहर के रूप में रखा हुआ अयोध्या का राज्य अत्यंत सत्कार पूर्वक लौटा दिया। ततस्तम वैष्णवे सूरम नक्षत्रे भीमते हनी वशिष्ठो वामदेवश्च सहितावभ्य सिंचताम। तत्पश्चात विष्णु देवता संबंधी श्रवण नक्षत्र का पुण्य दिवस आने पर वशिष्ठ और वामदेव दोनों ऋषियों ने मिलकर सूर्य शिरोमणि भगवान राम का राज्याभिषेक किया। सोभिषिक्त कपि श्रेष्ठम सुग्रीवम ससुहृज्जनम विभीषणम च पौलस्त्यम अन्वजानात् गृहान् प्रति। राज्याभिषेक का कार्य संपन्न हो जाने पर श्री रामचंद्र जी ने सुहृदों सहित सुग्रीव को तथा पुलस्त्य कुल नंदन विभीषण को अपने अपने घर लौटने की आज्ञा दी। अभ्यर्च विविधे भोगे प्रीतियुक्त मुदायुत समाधायेति कर्तव्यम दुखे न विसर्ज। श्री राम ने भांति भांति के भोग अर्पित करके उन दोनों का सत्कार किया, इससे वे बड़े प्रसन्न और आनंद मग्न हो गए। तदनंतर उन दोनों को कर्तव्य की शिक्षा देकर रघुनाथ जी ने उन्हें बड़े दुख से विदा किया। पुष्पकं च विमानं तत्पूजयित्वा स राघवः प्रादाद् वैष्णवायैव प्रत्याश रघुनन्दनः। इसके बाद उस पुष्पक विमान की पूजा करके रघुनंदन श्री राम ने उसे कुबेर को ही प्रेम पूर्वक लौटा दिया। ततो देवर्षि सहित सरितं गोमती मनुः दशाश्वमेधानाजसे जारुथ्यां स निरर्घलान। तदनंतर देवर्षियों सहित गोमती नदी के तट पर जाकर श्री रघुनाथ जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए जो स्तुति के योग्य थे और जिनमें अन्न आदि की इच्छा से आने वाले याचकों के लिए कभी द्वार बंद नहीं होता था। इति श्री महाभारते वन पर्वणि रामोपाख्यान पर्वणि श्री रामाभिषेके 191वें अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में श्री रामाभिषेक विषयक 291वां अध्याय पूरा हुआ।